be you. It had to be you. I wandered around and finally found somebody who could make me be true, could make me be blue, and even be glad just to be sad thinking of you. Some mothers I've seen might never be mean. They might never be cross or try to be boss. What they wouldn't do, nobody else gave me a thrill. With all your faults, I love you still. It had to be you, wonderful you. Had to be you. Some others I've seen, they might never be mean, might never be cross or try to be the big boss. What they wouldn't do, there ain't nobody else that gives me a thrill. With all your faults, I love you still. It had to be you, wonderful you. It had to be you. Beetje big band voor de late avond. Uit de 60e jaren, Bobby Darin en It Had To Be You. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 7 februari. Je laatste uurtje van de dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond echt Rotterdams erfgoed. Weiland gezocht voor trainingen. En hotelschool De Heek kiest Wij van 010. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. Take a picture of tonight and keep it by your heart. Love has left us memories, there's no better way to part. I will find another love, someone who won't bring me down. How you tried to level me, but you never stood your ground. Fortunately, I got a wise this time. Fortunately, I got me on my mind. Oh, I just wanna be loved. Of dignity and use it in your life. Even though you hurt me, I still want you to survive. Love was never special, we were never down. You will always have someone to bring you home the ground. Fortunately, I got a wife this time. I just wanna be loved. Don't. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. I see your face cloud over like a little girl's, and your eyes have lost their shine. You whisper something softly I'm not meant to hear. Baby, tell me what's on your mind. I don't care what people say about the two of us from different worlds. I love you so much that it hurts inside. Are you listening? Please listen to me, girl. Can't we try just a little bit harder? Can't we give just a little bit more? Can we try to understand that it's love we're fighting for? Tears me up inside. I hear you on the telephone to God knows who, spilling out your heart for free. Everyone is someone that he can talk to. Girl, that someone should be me. So many times I've tried to tell you. Peace. Terug te vinden onder het hoofdje smachtende muziek. Dan Hill en Vonda Shepherd en Can't We Try. En daarvoor de Culture Club en I Just Wanna Be Loved. Een vernieuwende aanpak van stadsgeschiedenis. En de eerste in zijn soort ter wereld. Herman de Bruin. Wij gaan praten over echt Rotterdams erfgoed. En daarvoor is Nicole van Dijk in de studio aangeschoven. Echt Rotterdams erfgoed. Erfgoed in Rotterdam. Dat kunnen we ons bijna niet meer voorstellen. Het is allemaal weg toch, na de Tweede Wereldoorlog? Of valt dat wel mee? Ja, dat valt juist reuze mee. En er gebeurt natuurlijk ontzettend veel nu in de stad. Maar eerst moeten we misschien even over het woordje erfgoed praten. Want als je het over erfgoed hebt, dan denken mensen altijd aan... Dingen van vroeger. Oude spullen, objecten. Dat is een beetje verschoven of niet helemaal meer waar? Ja, nou ja, erfgoed is natuurlijk van alle tijden. En eigenlijk is erfgoed ook heel erg gericht op de toekomst. En dat wil ik even uitleggen. Erfgoed is eigenlijk datgene wat wij samen belangrijk vinden om door te geven. Hè, hoe mensen samenleven, ja, de regels die ze afspreken, de tradities die ze bedenken, dat zou je cultuur kunnen noemen. Datgene wat je van die cultuur wil bewaren en wil doorgeven naar de toekomst, is erfgoed. Dus eigenlijk in die zin is erfgoed heel erg toekomstgericht. En vindt zijn bestaansrecht, zijn bron in het nu. Hoe wij dingen samen doen, ja. Hè, ja, dat is de basis voor het erfgoed dat we doorgeven. Maar hoe kiezen we dan dat erfgoed? Want de een zal zeggen, dit vind ik belangrijk, ja, om door te bewaren en door te geven. Ja. De ander zegt, nou, helemaal niet interessant, doe maar niet, gooi me weg. Ja. Nou ja, dat is waar wat u zegt. Wij zijn ik ben van Museum Rotterdam. Wij zijn al een tijd lang bezig om te kijken in die stad, samen met Rotterdammers, wat moeten we bewaren? Wat is het erfgoed van de stad? Wat zijn de verhalen die er leven? En wat moeten we bewaren? Maar ik kan een aantal voorbeelden noemen. Ja, noem een voorbeeld. Wat door heel veel mensen genomineerd is, is bijvoorbeeld de Pauluskerk. De Pauluskerk is een belangrijke kerk eigenlijk in de stad, die zich heel erg ontfermt over dak- en thuislozen. Ja, heeft een grote rol, speelt nog steeds een grote rol in die stad. Ja. Anders dan alleen kerk zijn. Ja, precies. Het gaat dus niet over de dingen die, want dat dacht ik in het begin even, erfgoed, dat haal je uit de grond en dat is van vroeger. Dat is natuurlijk ook erfgoed, maar dit is een hele andere aspect van erfgoed. Ja, het is een veel actiever en dynamischer onderdeel. Hoort bij Rotterdam. Ja. En de toekomst, ja, zeker. En dan toch in het museum. Ja. Wat is er dan te zien? Daar liggen misschien ook dingen die erfgoed zijn, zoals ik dat uit mijn hoofd weet. Ja. Of andere dingen die daar liggen, zijn andere dingen die Rotterdammers met elkaar verbindt. Dat kan je daar zien. Ja, ja, we in ons museum hebben we natuurlijk een historische opstelling, hè, van het verre verleden van Rotterdam tot nu. En we hebben een Museum Rotterdam Lab. En daar onderzoeken we eigenlijk het erfgoed van de stad van nu. Ja. En dat doen we als museummedewerker met Rotterdammers. Maar we worden ook heel erg ondersteund door studenten van onze leerwerkgemeenschap van de Hogeschool Rotterdam. Dat zijn studenten social work. En die ondersteunen onze projecten, die werken erin mee. Ja. En mensen die mee willen gaan doen, dit nog niet gehoord hebben, horen het nu. Ja. En die kunnen dus verder kijken. Hé, misschien is ons project of onze activiteit in onze buurt ook wel belangrijk. Ja, om en je te kunt melden. Het altijd nomineren. Ja. En hoe kan dat? Nou, dat kan door te mailen naar het museum of door in het museum een kaartje in te vullen. Of door de verhalencafés te bezoeken die wij iedere eerste zaterdag van de maand organiseren in het museum. En verder hebben wij een agenda van andere verhalencafés die in de stad plaatsvinden. En dat is wel heel leuk, want dan kom je op hele nieuwe plekken waar in je de nog stad niet van weet dat ze bestaan. Ja, ja, zo gaat dat vaak. Ja. Dan heeft het museum vast een website waar dat allemaal te vinden is. Ja, nou, je kunt het in ieder geval vinden op de website van Museum Rotterdam. Dat is www.museumrotterdam.nl. Mm-hmm. Maar ook op de Facebookpagina van Echt Rotterdams Erfgoed kan je het vinden. En daar worden eigenlijk ook alle activiteiten steeds opnieuw onder de aandacht gebracht. Ja, en dan moeten mensen maar even kijken of zij zelf nog bij willen dragen aan die verbinding van de stad. Ja, waar zeker. Het om gaat. Ja. Dankjewel, Nicole van Dijk, voor deze informatie. We weten nu dat het meer is dan alleen geschiedenis, maar dat het ook over het heden gaat.

Achtereenvolgens hoorde je Dalida, een Marjolaine, een Andy Fairweather Low, een Wide-Eyed en Legless. Wie heeft er een weiland over? Dat straks na Annie Lennox. Matter how long, it don't matter how far. Hoor je muziek van Annie Lennox van een jaar of 10 geleden. Fingernail Moon was dat. Wat doe je als je schaapshondentrainer bent en je raakt je weiland kwijt? Dan praat je met Herman de Bruin. We gaan een oproep doen voor een weiland. Want je zoekt niet altijd een weiland, maar Estrella Buikelaar die zoekt wel een weiland. Estrella, welkom. Goeiedag, hoi. Ja, mensen die een weiland zoeken, jij bent geen boerin. Ik ben geen boerin. Nee, dat maakt het eigenlijk voor mij nog moeilijker om aan een weide te komen. Want die zouden wel wat makkelijker aan weiland komen, omdat ze inderdaad agrariër zijn. Nee, daarin word ik gezien als hobby schapenhouder. Maar ja, het is geen echte hobby meer voor mij. Ik heb er mijn werk van gemaakt. Ja, je hebt je werk gemaakt van schapendrijven. Ja. Met honden. Klopt, ja. Ja. En daar zoek je een weiland voor. Want je zit nu op een weiland, maar dat gaat stoppen, hè? Ik zit nu op een weiland in Nieuwkerk aan de IJssel. Dat huur ik van een boer. En alleen die meneer die wil graag zelf na de lente weer gaan gebruiken om gewassen op te verbouwen. Ja, en dan ben je als huurder sta je met lege handen. Nou, precies. Ja, precies. Ja, dus het is nu heel hard zoeken naar een nieuwe weide voor mijn schaapjes. Waar moet dat weiland aan voldoen? Nou, dat weiland moet groot genoeg zijn. En dan denk ik een beetje aan een hectare groot, waar we dus de hondentrainingen op uit kunnen voeren. Het moet in Zuid-Holland zijn. Zelf woon ik in Capelle aan de IJssel. Ik heb natuurlijk mijn cursisten hier zo opgebouwd. Als de schapen dagelijkse verzorging nodig hebben, moet ik er toch ook snel kunnen zijn. Ja, want die schapen staan op die weide. Ja. Nu, leg even uit wat er dan precies gebeurt. Je zei, ik heb cursisten, ik moet training geven. Wat gebeurt er dan? Nou ik heb dus inderdaad schaapjes voor het schapendrijven. Dus die schapen die staan eigenlijk de hele dag op de weide. Dat is hun thuisbasis. Mm-hmm. Dus ze willen ook wel graag een schuilstalletje. Waar de lammetjes bijvoorbeeld in kunnen schuilen op koude nachten. We willen daar met de auto het land kunnen bereiken. Mm-hmm. Ik denk niet dat als iemand daar direct aan woont, dat hij dat leuk vindt, dat dat in de achtertuin gebeurt. Tenzij iemand dat wel leuk vindt, neem dan ook contact op. Want dat mag ook. Maar er gebeurt er dan zoveel, niet alleen die schapen staan er. Dus jij geeft cursussen met honden. Met honden, dus ja, ik ben er eigenlijk dan wel de hele dag. Plus een cursist op dat moment met zijn of haar hond. Ja, wat voor mensen zijn dat die dat doen? Want ik kan me voorstellen dat je een kudde hebt van 200-300 schapen, ergens op de Drentse hei, en daar loopt zo'n hond omheen. Dat is beeld nog praktische we werk. Ja, maar als iemand natuurlijk zo'n herdershond bij een fokker koopt en daar geen 200-300 schapen zelf heeft, heb je wel een herdershond in huis. En ook die herdershond vertoont herdershondengedrag buiten, thuis. En die kan dus schapen gaan drijven. Ja, je hoort wel eens vaak dat een hond auto's probeert te drijven. Dus dat wordt dat probleemgevend. Dat zit in de aard van het beestje. Dus. Ja, hij ziet iets bewegen, dus hij wil daarmee werken. Maar daar geef jij dus cursussen in op dat weiland. Daar heb je die schapen voor nodig. Daar heb je een hond voor nodig. En daar heb je een buurt voor nodig die daar niet moeilijk aan die doet. Die dat accepteert, die dat leuk vindt om naar te kijken. Ja. En je hebt al geprobeerd om een ander weiland te pakken te krijgen als deze ophoudt? Ja, zeker. Ik ben al een heel tijdje bezig met mijn zoektocht naar weiden. Maar tot nu toe heeft dat nog niks concreets opgeleverd. Nee. En als mensen denken, ik weet wel iemand of ik weet mezelf wel die een stukje... Nou, neem heel graag contact op. Graag eventjes kijken. Hoe doen ze dat? Ik heb een e-mailadres. Dat is starsheepdogs@gmail.com. Nog een keer. starsheepdogs@gmail.com. Ja. Ik heb ook een website, dat is starsheepdogs.nl. En daar staat ook het e-mailadres op? Daar staat ook het e-mailadres op, daar staat ook mijn telefoonnummer op. Oh, dus dan kunnen ze je in ieder geval bereiken. Precies. En ze mogen gewoon huur vragen, want jij huurt nu ook. Nou, zeker weten. Ja, dat is wel de bedoeling. Het is een kwestie van onderhandelen. Maar ja. En als er iemand in Zuid-Holland, want je gaat uit van heel Zuid-Holland eigenlijk, hoor. Nou, dat mag best wel. Ja, wat het dichtst bij Rotterdam zit, zo rond Capelle, is voor mij het fijnst. Het mooiste, als we weer in Nieuwekerk zouden kunnen blijven of ergens bij Rotterdam. Ja. Of misschien net een beetje buiten Rotterdam, dat is voor mij het fijnst. Dat is mooist, Maar het mag best wel wat verder zijn. Als je vindt het niet erg om de schaapjes daar naartoe te rijden? Dat het nee hoor, helemaal niet. Nee hoor, dat is wat ik zeg. Als ze weer op een weilandje met gras staan, dan zijn de dames ook tevreden. Ik hoop dat het lukt. Ik hoop het ook. En ik wens je heel veel succes met het zoeken. Westerstorm is weer gaan liggen. Wordt avond in de Maasstad. Het neonlicht weer spiegelt in de straten. Er rijden volle trams aan met dicht beslagen ruiten. En ik sta hier alleen aan het water. Er gaan weer 30 films beginnen met rijen voor de kassa. En onder het winkelen loopt men druk te praten. Hele massa's mensen verdwijnen in de metro. En ik sta hier alleen aan het water. Kwam er maar een boot in de haven aan, dan stapte ik op. Jou achterna. Er rijden volle trams aan met dicht beslagen ruiten. En ik sta hier alleen aan het water. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Sentimental, baby, Muziek uit de 70e jaren van Bob Welch, Sentimental Lady. En daarvoor de Amazing Stroopwafels en Water. Hoe kan een hotelschool zich profileren in de aanpak van voedselverspilling? Herman de Bruin. In de studio is Esther Jansen, mijn gast, en ze gaat het hebben over de hotelschool De Heek, die kiest voor Wij van 010. 010, heeft dat, dan vraag ik meteen maar de eerste vraag, heeft dat met Rotterdam te maken? 010 heeft met Rotterdam te maken, ja. En dan is het hotelschool De Heek. Past dat bij elkaar? Nou ja, als je het bekijkt vanuit de metropoolregio, dan past dat natuurlijk heel goed. Die kinderzinnen tussen Rotterdam en Den Haag, die laten we maar even achterwege. Die is meer tussen 010 en 020, denk ja, ik dat dan. Is ook waar, maar Den Haag zit daar tussenin. Dus ja. Maar goed, maar even hotelschool De Heek. Wat is Wij van 010 dan? Wij van 010 is een PR-bureau in Rotterdam, wat zich richt op Rotterdamse bedrijven. En bedrijven die gecharmeerd zijn van onze aanpak, die mogen natuurlijk ook bij ons terecht. Ja. En wat is jullie aanpak? Die is vrij direct en gericht op dat je het niet lullen, maar poetsen. Hè? Dus eigenlijk die Rotterdamse aanpak. Ja. Dat komt in die 010 heel erg naar voren dat natuurlijk. Dat komt in die 010. Dus eigenlijk dat Rotterdam gevoel wat je mee wil geven aan projecten, dat is Wij van 010. Gewoon doen. Eigenlijk gewoon doen. Maar dan wel met een beetje brains. Maar wat dan doen? Kan van alles zijn. Een PR-bureau, dat is Wij van 010. Dus wij proberen eigenlijk voor de klant goed te kijken naar... zij willen zich zeg maar op een bepaalde manier profileren naar buiten. Dus een nieuwe dienst, iets over de organisatie. En wij kijken dan zeg maar wat het verhaal is. En proberen de juiste accenten te leggen. En dat het begrijpelijk is voor de doelgroep. Ja. En dan moeten jullie dus zorgen... Dan moet je ook helemaal inleven in zo'n hotelschool bijvoorbeeld. Je moet wel weten wat daar gebeurt, toch? Ja, nou ja, ze komen natuurlijk met een gerichte vraag. Ja, en, wat was de vraag? De vraag is dat zij zich als autoriteit willen profileren op het gebied van voedselverspilling. Oh, ja. En dus daar willen ze zeg maar mee naar buiten treden. Daar waren ze natuurlijk al mee gestart. Ze waren al gestart met het Food Rescue Teams. Ja. Dus op het moment dat er een overschot aan tomaten is, wilden zij daar heel graag een oplossing voor bieden. Ja, want... Dus, normaal wordt dat weggegooid, doorgedraaid. Normaal wordt dat weggegooid. En je moet je bijna voorstellen dat er zo'n berg ligt of een aantal dozen met tomaten. En doordat de hotelschool in Den Haag ze hebben ook nog een vestiging in Amsterdam. Ja. Maar over Den Haag, daar ga ik dan even over. Daar hebben ze twee restaurants. En daar hebben ze dus met die tomaten... kunnen zij natuurlijk heel veel aan de studenten leren zich daarmee. Dus dat ze zeg maar met die tomaten iets in de keuken kunnen doen. Pizza's kunnen maken. Ja. Dus op het moment dat ze dan zijn overschot hebben aan tomaten... zijn ze daar heel de week zoet mee, zou ik bijna zeggen. Maar dan zijn ze zo creatief dat ze daar iets mee doen zonder dat ze het meteen weggooien. Want dat was vroeger natuurlijk het idee van, doe dat maar weg, want dat kunnen we toch niet meer gebruiken. Ja. Doen jullie dat vaker of is dit de eerste keer dat je dat doet? Met 010? Ja, met Wij van 010, zeker in 070, dat is de eerste keer. Maar zo'n onderwerp als voedselverspilling is de eerste keer. Positioneringsvraag niet. Nee. Andere bedrijven zijn ook op jullie, hebben ook op jullie aangeklopt om beter voor het voetlicht te komen. Ja. Daar komt het op neer. Ja. Maar die voedselverspilling is natuurlijk een hot item op het moment. Ja, en ik zal even wat cijfers noemen. Want er zijn nu wereldwijd, verspillen we 1,3 miljard voedsel. Ja. En dat is een derde van de gehele voedselproductie. Ja, precies. En in Nederland is dat dus 700, moet ik even kijken waar ik het heb staan. Dat is 700 miljoen kilo. Ja. En dat is 51 miljoen kilo in de horeca. Want daar hebben we het natuurlijk over. Ja, dat is 14% van het geheel. Dus dat is echt heel veel. Wij van 010. Waar kunnen mensen jullie treffen, jullie vinden op de website? Op de website is dat www.wijvan010.nl. Ik dacht dat en 010 gewoon cijfertjes. In cijfers, ja. En je hebt nog geen website, Wij van 070. Nee, maar dat zit wel. Ik heb hem wel geclaimd. Oh, dat is mijn naam. Dat is heel verstandig misschien. Ja, dat lijkt me heel handig. Ja, maar het gaat nog door. Dit project en andere projecten komen eraan. Ja. Je doet andere dingen natuurlijk ook nog met Wij van 010. Ja. Maar dit is wel een bijzonder project, ook voor jullie. Ja, dit is absoluut een heel prachtig project, Mooi om daarover te horen. Esther Jansen, Wij van 010, we weten nu wat het is en we gaan de voedselverspilling tegen. Okay. Dank voor het gesprek en heel veel succes met het vervolg. Sunday afternoon, I got nothing to do. Won't you let me sit here, my friend, and share some words with you? My feet are on the ground, my head is in the clouds, and you got me wondering what it is you're thinking about. Can we have a conversation? Can we have a heart-to-heart? Old school communication, less than 2 feet apart. Can we have a real connection? I look each other in the eye. So nice to meet you. Hello, how are you? Goodbye. Here, my friend, and share your thoughts with me. My back is feeling easy, my thoughts are calm and clear. If there's something on your mind, I'm all ears. Can we have a conversation? Can we have a heart-to-heart? Old school communication, less than 2 feet apart. Can we have a real connection? Look each other in the eye. So nice to meet you. Hello, how are you? Goodbye. Goodbye. Take what comes before me, our future's written down. Have open arms to strangers, and whatever comes around. My love is on the road, my head is in a heart. Nieuw nummer van de Nederlandse zanger Alan Clark, Sunday Afternoon. De late avond van donderdag 7 februari maakt zo weer plaats voor de aanstaande nacht. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten.